إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا سيرتنا لغا وانت برخا پا دي خدوه كي منغرالو دا الله رب العزت پا مشيط ارادبان ان شاء الله چپاہی کے دیری فیدی دی اور خیرون پکی دی اولی بابا کی خیر نہیں چی اگر رحمت للعالمین دے اللہ رب عزت دے ٹول عالم دے پر رحمت گر زولے دے تردی چی یو روایت کی راغلی دی جبریل علیہ السلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چی دا رحمت تا تم در رسید لے دے الله عظما مبارک فرمایلی دی چې رحمت للعالمین د ټول مخلوقات د پر رحمت نفحل اصابک من هذه الرحمه شیء تم په عالم کې داخله تازه د رحمت در رسیدلې وای او دا شاید ماته را رسیدلې دا هغه د چې مخ کې د قران د نزدې دلونه زما یې رډې راوا د دې خبره نه چې گمراه بشم او خاتمه به مې خراب شي او د الله په غضب به گرفتار شم چرته دا خطر د ملایکو سم شته دی کله چې قرآن نازل شو الله رب العالمین قرآن کې زما دا صفت بیان کړ چې ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین مده دی امین لفظ نه دا معلومی چې دتا الله امن ورکا امن آوا دا امین معنی خپل خدا ده چې امانتگر ده خو مطلب دی تم پکې اشاره ده چې جبریل علیہ السلام مأمون ده داغه حفاظت کړی شوی ده هغه بنه خرابی هغه الله رب عزت دشه نه گمراه کوي لکه څنګه چې په دنیا کې کافر انسان گمراه کیږي او د الله د حدود نه اوړي نو دا رحمت ملائکو تم رسیدل دی هغه ملائکو بهتر حساب دل کم چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره په غزواتو کې شریک شیو په نور ملائکو باندې داغي په فضیلت مو په ملائکو کې هغه ډله وي غره دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غزاګان د حاضر شوی دی او داغه سه مرسته او مدد وکړي دی په مقابله د کافرو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت دینه داغه د سیرت نه صبرخه مونږ دې ته خبر را رسول و او دا مخکې مقدمه لگا اگر کې وګدا ده دې لپاره بیانو چې روسته د سیرت په دې باندې خسته واځه کی دا عرب چې دي عرب خلق دا بهتر قوم ده یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله مخلوق پیدا کړ دوڑلی اکڑلی نزی پا غور اڈلی که وگر زوالن که دیشی دی دوڑل مراد انسانان پیرانی انسانان غور دی پا پیرانو بے دا دوزی اکرل دو حصی اکرل نو بے پا غورا کسا وگرزولو عرب عجم تشارہ چه عرب دا غورا دی پا عجم بانجی اغیل اللہ در غٹ عقلو نو ورکڑی دی و در شجاعتو نو بادرین اولو ورکڑی کمالات نفسی پا کدن ندیر زید دی دا سخا و دا جود مسلیو کی پا کی گوری و کدا زهد دا تقوا خبری پا کی گوری و که عبادتو نو گوری و که رقت قلبی گوری دا زر نرمواله دا پا دی خلقو کی دی خاص کر یمن والاو کی بے دیو نبر دا سعودی چی ایدی کی سعودی یا دا رقیق خلق دی نرم خلق دا دی پا دنیا کی دا زرونو پا لحاظ را نرم او دا طول نزید سخزیلی خلق چی دی دا مشرق والا دی ترکین او اهل المشرق مشرق کی جسو کو سیگی دی خلق زرونو سختی حدیث کی دارا گلی دا غزین ماویو وغلز القلوبی فی اهل المشرق الفدادین عند اصول الازناب الابل و دې کسانو کې د زړونو سختواله وي نو عرب دا غره قوم دی نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې دا خلک غره کنو زی په دې غره کې وګرځو به خیر القبائل به په دې کې قبیله پیدا کړې مختلفه قبیله دا عرب او قبایلی نظام او قبیله وي دا هر قوم تقریبا وي قبایل وي مختلف نو باقي کې زه په غره قبیله کې را وسلم چې هغه بنو کنانه دي تکه نبی صلی الله علیه وسلم نسب برسته ان شاء الله تعالی راشي چې هغه د بنو کنانه نه ده د معاذ ابن عدنان نبی اسماعیل صلی الله علیه وسلم په اولاد کې راغله نو په دې قبیله کې به دغه کې هم نورې قبیلې پیدا کړې نو زی به په غره قبیله کې وګرځولم چې هغه بنو هاشم دي دې حدیث کې لفظ د بیت استعمال شوی دی په غره کورنۍ کې وګرځولم چې بنو هاشم نو فانا خیرهم بیتن و خیرهم نفسا زد دی طول انسانان نا دا کور پا لحسرم غرم او دا نفس پا لحسرم اللہ مالا غروال را کرده محمد رسول اللہ کی اللہ طول خی صفات چھولی غلط صفات بکی بلکل نو و دا خیر چا صفتون طول چی دیا کی موجود و انکا لعلا خلق عظیم چا خالق کی صفت کی معلومی کی جدا سی کمال لبکی رب العالمین و طوائد تاکی اللہ دی لوی اخلاق چھولی دی و انکا لعلا خلق عظیم لوی اخلاق د دې د وژنه وای څو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د یو خوی سره مشابهت ولري یو خوی دا یو خوی په کسړی کې راشي دا به ضرور الله جنت ته داخله وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خوی چې سړی کې موجود وي دا د حدیث په بنا باندې دا خبره کوم یو د خیر دغه صفت چې سړی کې وي نو دا انسان به الله ضرور جنت ته داخله وي دا د دې لایق دی چې جنت ته لاړ شي نو دا غیر شخص به څومره اوچت درجه د الله په نس باندې چې ټول د خیر صفاتونه کې موجود دا روایت مې دې لپاره ویو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله عرب کرا لګل بلکې اکثر پیغمبران په دغه علاقه په دغه نسلونه کې راغلي دي د خلکو کې کمال ډیر دی عرب دا د درې قسم دي تاریخ کتابونه کې راځي یو د عرب با ادوای العرب البائدة العرب المستعربة دم عرب مستعربة دي او بل عرب عاربة دي دري قسم عرب دي عرب بائدة معنى اغ عرب وچ پخواز معنى کی تیرشوی و حلاق شوی دیو دائی سا قصہ نشتر پا دنیا کی صرف قرآن و حدیث کے لگ شان تاریخ دا غیر ذکر شوی دی لکا عادیان ثمودیان دا عادیان و سمودیان چی کم دی دا عرب و نو عادیان دا عبادو دام دا سعودی پا دا علاقه کی عبادو یمن تنزدی نجران علاقه و پا دی کی عبادو عادا دا پلارنو عوسو دا غدا پلارنو ایرمو ایرم دا سام دنو حلی سلام اولادو کی عاد ابن عوس ابن ایرم ابن سام ابن نو علیه السلام نوح علیہ السلام قوم شکل تباشا و دا آغا اولاد رالنا دا اولادون قبیلی جوڑا شونا دا عادیان بگی و قبیلی جوڑا شونا پا دیر وقت تیرے دا عادیان تا اللہ پیغمبر راولے گا حود علیہ السلام قرآن کریم کی داغی تذکرہ دا او دیولے دا ناشنوال ورکا چی بدنوی دیر غٹ ورکا دا شنور انسانان لے نو ورکلی بازی قومون دا صحت پلحاظ را دا بدن پلحاظ دیر غٹ چې د قران د تعبیر نه معلومیږي دونه وګدول کې د کجورو په مقدار د کجورو په مقدار باندې وګورئ دا سونه غټ شخص به یو بدن نه مغړ غټ دا ویل سونه دا ویو خپي دا ویو اندامونه ډیر غټ غټونه د خلکو خواهشات هم ډیر زیاتې خوراک هم ډیر زیات کې اسکا کم ډیر کې او نور شهوات هم ډیر زیات خپل بدنونه جګړتي دي د وژنه د جنتیانو بدنونه به مغړ غټ وي نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې شپته غزو غد وګزه پلن زکه دا قسم غټ بدن چې وینه خواهشات ډیر خلک او جنت د خواهشات زیات دي توحید رسام راغه دعوت ورکړه چې الله باندې ایمان راوړ یو دنه علی السلام د قوم نه عبرت والے دی قوم کې شرک وو دا شرک د عالمی بیماری ده قران کریم کې دې سورته یوسف کې عالمی بیماری ده دا عام دنیا چې په مرز اختر اس مرز ده د شرک بیماری ده چې په خوامو وسو دا غنه به زیات ده شرک په دنیا کې عالمی بیماری ده عالمی اصلي بیماری ده غلا چې انسانانو کې موجود ده د الله صبر خداران جوړول مدام بود پرستو ډیر بتانه جوړ کړی او درې دانه کې خصوصا صدا او حبا سمود یو ته یو صدا او حبا سمود د هغه عبادت به کاو و در اسلام دعوت ورکو علی خبره نه من الله او دا ویل چې من شد منا قوه از مون طاقت ډیر دی مون مقابله سوګ نشي کولای دا تکبر دی کاو الله رب عزت پیس ته هواره ولې غل پس ته ډیر زمانه نه او دا سی اواوا چه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام وش پی اتو رزی پی پر لپسی دا هواوا چلاولا دا چارشنبی پورت بانی پی اللہ دا عذاب و شروع کرده و تر بلی چارشنبی پوری و رزی پا اگی کرالی و اتو رزی پی کرالی و وش پی با کرالی پی یو رز که اللہ دا حلاک لکو دا اللہ دا عذاب قانون داره چه پر راشی بی بار بار پاسی بان رزی بار بار رزی دا اللہ دا عذاب طریقه دا ندیو دی هواگان بو چه تولو دی زمکی تا بیرشتلو ثابت خیجاوالا او داسی پراتو لگه دی کجور پشاندن مردار چه بیتی خاطا وی در سلام و داغس چکم مومنان مرگی دی وقت اللہ بچ که حجرتی وقت بل دیتا لار آقا کسی تفسیر قرآن کریم که زیب زیزی کری چی یو قرآن دیسی مختصر را نکل کرده دا عادیان تباشو لار دی پسی روز تا بی بلق قبیلار آلا دیو تنیزدی سمودیانی و تغیل سمود دا ابن عابر سمود او جدیس دا دوړه ورونه وای سمود او جدیس ابن عابر ابن سام ابن نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام په اولادو کې راغلی او دا سام په اولادو کې راغلی قرآن کې دی واقع ذکر ډیره بیانېږي چې دا دی مکه او مدینې ته نږدې خلک دي دا په مدائن صالح کې اوسېدل د خیبر نه وړاندې یو درې ورځې مزل د مدینې نه د دیو ځای ته دی درې ورځې لږ زیات چې پیاده سړی زی او چې ګاډی کې ځینې ضرور رسېږي په دې علاقه کې دا بادو چې دې الله دا هنر ور نصیب کړو چې دې کان به تر اشل او هغه به توګلایږي به سوري کول او هغه به کورونه جوړول او پس ټکونه باندې او سالات به اوسره په هغه زمانه کې ډېر قوتونه خلکو سره و سمود الذين جابوا الصخر بالوادي الله فرمای سمودیان چې دې په کند کې به دا کان تر اشل مختلف شینه به جوړول د چا چې بندگی د الله نه دی الله بندگی نه کوي او اخرت څه فکر نه دا شي نه مخه مخه جوړي کافر چې دی وخت کې یو خيار دی ډېر شي نه جوړي وجه دا نه جام دي ته فکر دی خپل قوتونه استعدادونه ټول پام دي کې استعمالوي نو که جوړي کدا اوسه کمال نه دی کمال لري شي الله راځي او رسته زندگی باندې نظر واچي اصل کې کمال لري سمودیا دا شي کاو صالح السلام الله راولې کو سره د دون او خيار کنه مشرکان الله صبر خداران جوړي اغه ته دعوت ورګې دي خبره نه منله اخر دار شي الله په دی باندې مازه برا واسو است هلاک کړو شګه پراله او سار وخت کې ټول په مخه پراته و مردا شو صالح اسلام او داغه مرګري ایمان او تقوا ولا سره بچ شو ونجینا الذين امنوا وكانوا يتقون دي ته نجات مې راوښ دي ته عربي بائده و هغه عرب دي چې په خاله هلاک شوی دی او داوی څه د شریر تاریخ نشته دی داوی ورونه دي عملاق و توای تصم و توای جدیس و توای دا دیو تواریخ لگ لگ را غلی دی دا خو پخوانی عرب دی و قرآن حدیث که لگ شانی تاریخ دی دا عبرت دا پار سر دی پسی روز تا بی عرب مستعرب بجی آغا عرب چه اصل که عرب نو که بی عرب شو عرب مستعرب دا دی ابراهیم علیہ السلام اولاد لکه دی اسماعیل علیہ السلام روز تا دا خبر بی شروع شوی دا ابراهیم علیہ السلام دا دی عادیان و سمودیان نا لگروس تا زمانه کرا غلی ابراهیم علیه السلام دا اللہ غره پیغمبر دا بہترین چې قرآن کریم کې د واقعې لري زیته بیانېږي خلیل الرحمن دې د الله د دوستۍ اعلان د تشوي دې واتخذ الله ابراهيم خليلا سره سوچ کې دا لري منقبت دې چې انسان په باره کې الله رب عزت دا شی وای چې بلانکیز ما دوست او ما په ډیر اوچت دوستۍ باندې ولې ده ابراهيم عليه السلام د الله لري زړه کوکو ذکر توحید په ګریزه کامل او د الله محبت زرید الله د مين نوې دونه ډکو چې دونه محبت د شام د الله سره نو بغیر د محمد رسول الله نه چې د دې دوه کسانو د الله سره د مين او د دې دوه جن په ټوله دنیا کې د الله دوه خلیلان دي یو نبی صلی الله علیه وسلم دی او یو ابراهیم علیه السلام دی نور دوستان هم شته خو هغه بلند درجه کې ابراهیم علیه السلام دا عراق کې پیدا شوی و لار دا هغه ازرو مشهوره قصه او هغه بت پرستو او د نمرود د وزیرانو او د هغه د پیرانو او د هغه د مرګورو نه و نمرود ابن کوش دا د کنعان په اولادو کې راغلی دی خو دا تاریخ چې چا لیکلی دی دا لږ کمزوري خبره ده وجه دا ده چې د کنعان نسل الله رب العزت نه دی پاتې کړی وی هغه ختم کړی دی نو دا نمرود چې کوم دی دا یو کافر بل شو ازر د هغه د وزیرانو د پیرانو نه دی الله په دسی قران کې یو دسی اوچت شخص پیدا کړ چې اول العزم پیغمبري پیدا کړ ډیر لوی نبی به پیدا کړ ابراهيم عليه السلام در کوټیوال نه الله غته توحید وروکو د ځکه انبي عليهم السلام په توحید باندې وی چر لوی شه سلوت کاله ته ورسید الله ول نبوت ورک نه د ډیر سخت تیرې کړې د الله د دین د پاره پکور کې چې پلان د سړي خلاف یې ګندړې رغرانه خبرې دی اهل حق ته دې پته ده چکه لته په حق باندې عمل کې پلار دی خلاف یې کنه ډیره سختې شړي خپلوان ورونه سړي خلاف یې بکور کې دا لګه سختې مور خپل چې خلاف یې ډیره سختې نو پلار یې لاول دشمن به د قوم ټول هغه ته مخالف به بادشاہ چې د ملک هغه ته مخالف چې د ټولې دنیا بادشاہي وې څلور کسانو کړي دا دوه کافر او دوه مؤمنان نمروز د ټولې دنیا بادشاہي کړي دا ابخت نصر د بنی اسرائیل په دور کې راغله د ټوله دنیا بادشاہي کړې د ادوار کافیرو او دو مسلمانان دي چې ای په ټوله دنیا باندې بادشاہي کړې د جوزل قرنین دي اسکندر په نوم باندې دی چې قران کې ته جوزل قرنین ویل شوی او د سليمان علیه السلام دی چې دا یو پیغمبر دی او د الله ولی دی جوزل قرنین پیغمبر نو لیکن یو صالح سړی و نیک انسان و او سليمان علیه السلام دا خدای الله رسول پیغمبر دی حق نو دا د ټول دنیا بادشاہونه چې یو سره د ټول دنیا بادشاہي وستره او یو سره دغه په دشمنۍ کې راشي دا به څونه ګران ویني سره دې فکر وکړي سړی باندې دا حالت نه راغله دې خبر نه خبريږي دا د سړی شان خبرې سړی په غوږ لګي وکړه چې ستاسو مخالفت کې څوک ودرې دې به سړی ته پته لګي او یو رزم بیا نه یو دو رزم نه یو دریم نه یو لسم نه یو شلم نه یو کلونه شو کلونه چې بس دا انبیا صبر به تاسو ته معلوم شي چې کله ته دعوت ال الله کا و څو دې په خلاف کې ودرېدل زمن کو دا تجربه ده چې کله سره حق بیانې خلک خلاف وږي دا دواره به غره دواګانې کوي چې الله پاک دا سره چې دا ته حلق دا ګور قرآن زوی موادغه مقابله کې ودیږي زه ګور استاد پیغمبر حدیث په مدای مقابله کې الله ته تباہ حلاک یې کړه کوری به زما کنه نواز الله دا چلو سو کاو یو شپه تیر شوې نه یو سره دونه تنګي دا ان بیا صبر ته وره نوح علیہ السلام نه نیم سو کال صبر کړ ابراهیم علیہ السلام ډیره موده صبر کړ پدې کې د مناظرې د بلار سره کړې دي باسنې سره کړې دي او هغه به اخر شړلې دي د کورې شړلې د قوم سره مناظره باس کړې دي هغه دوی جسمنګ دا یو الیه چو دعا او یا بوتان د هغه عبادت به کو دعا او یا او دوه قسمه شکرونه هغه جوړ کړې وي یو د ستورو شکرونه جوړ کړې د هغه عبادت به کو د بر رڼا عبادت یې کو چې په کائنات کې کوم رڼا ده دیو نمبر د نیکانو بندگانو د صالحینو خلقو بوتانه جوړ کړیو تکدا بوت پرس خلک چې د کانی عبادت نه کوي دی یو هغه چا عبادت کوي چې ولی او بزرګ په دې شکل باندې تیر شوی دی موږ چې د دې شکل تعظیم وکړو هغه ولی بزرګ د هغه روح راشي نو هغه موږ له برکت راکې خیر راکې د الله دربار کې شفارس را لکه دسی یو د کوسله باندې جوړ کړی د ځان نه یو د وهم خبرې جوړې کړي شرک ټول بنا دی په وهم اس وهم دی وهم حقیقت نه لري د دې عبادت به کاو دعا یا بوتان جوړ کړیو ابراهیم علیه السلام دغه مقابله مقاله لکه قران کریم کې راځي چې دا واقعي تفصیل نه بیانو بیا ډیر وخت ستل کیږي باغې اسی اشارات ته تور کوم چې خاکه ځین کې واقعي ابراهيم عليه السلام دایمه مقابله وکړه بوتان ولا ټول مات را مات کړل چې هغه خپل یو میلې لتلو بادشاہ سمې پرمانه زره وکړل هغه سم باس وکړل کسره د بقره کې ذکر شوی دی دا دغه ملاقات له ورغلی یا غره غوښتل او بعضی تفاصیل کې دي چې دغه سره غنمو او قحط راغلی او خلق بورتل د میاري د پاره د دې د پاره چې دغه نه توام راوړي ابراهيم عليه السلام چې ورغی نو بس خلق ته شیطانی وکړه چې دغه سره د چستا د عقیدې خلاف ده هغه لکه چاته دعوت ورکوي ځکه الله ته دعوت ورکوم رب زم الله دې غره په عالم زمه ابراهيم عليه السلام وځوي چې رب هغه ذات دې چې هغه ژوند کول مړ کول کې دا کار ته نشي کولای وای دا زم کولای شم یو شای راونی مړ ک او بل جیلی پرې خو دا وګوره دا کار ماونه کسه ابراهيم عليه السلام از آسان دلیل الله رب العالمین هغه ذات دې چې مرد مشرق نه راوي سار کې راخیږي او مغرب طرف ته بوزي زته دا کار وکړتي برعکس وک نه نه دې مغرب طرف ته راوخه جا او په دې مشرق باندې ورول وک فبهت الذی کفر الله رب عزت ذلیل که او دخلی نبی و خبر من رواد را دقا دا علم و دا زور خو لیکن پا دی خبر بانی مگه بادشاہ دون غصه نشد لکسن چی دا بوتان پا مطولو بانی غصه شد نو بادشاہ سر دا قوم نراو لگی دا دیتی غور بل که چی دا وجه نو چی پا تور بانی وو یا پا چاقو و چاڑا بانی وو دا دا پا غور سزل پا کردی چی خلی تی عبرت والی غور تی گزار که ډیر موده وی لري ګیره جمع کړل او به پټال کې کی کینه واغیت او گزار کړ ال اخر القصه چې قسمه معروفه ده مشهوره ده الله سبحانه و تعالی دا مې ربانی په وکړه چې په اور کې روغ جوړ وسات قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم الله رب عزت اور ته امر وکړ چې تشا یخ او سلامتی والا چې ډیر یخ هم نشو غواړ خاص په ابراهیم علیه السلام په بل چانه په دې وخت کې ولې کچرته د الله داسې امر نه وي ټول ورونه نه بوي ګرمواله ختم شوی وي الله طاقت ته وګوره داسې ذات دې چې کولای شي چې د ور نه طاقت لري کولای شي او بو کې طاقت د سیلانه د جریان دی اګینا طاقت الله لري کولای شي ابراهيم عليه السلام سلوې خرجو په دې ور کې دا تاریخي قصو کې راځي چې ور کړه مرکه دا والا صدیق ابراهيم عليه السلام دې روح جوړل هوا ده خلق په تعجب شو چې دا څنګه شروع شو هغه سره چې موږ دوه سم د جهنم اور دغه ته موږ گزار کړل روز جوړل او ځینې نه جامې خرابېږي نه شکل خرابېږي نه اخته خرابېږي او نه رنگ خرابېږي او باندې صلی الله علیه الله ولدی جنت رزق ورکاو څنګه صلی الله علیه شاید لوګي نمبرې رزق ول الله تعالی ورکاو د منځونو ټیمونی تعالی ورکاو دل عبادت جنب کې کاو دن په ورکی د سیو لګا یو په کوټه کې جناش د الله حفاظت ته وره بیم دا قوم دونه بد اخلاق بد عمل قوم چې دونه غټه معجزه ولې د بیم ایمان را نوړ تاسونه لوی معجزه ده سره وای نمرود دا ویلو چې دا ستا رب په ډیر زړه مهربانه ده په تا باندې ډیر غیر دي دي د دې په نوم باندې بس زبح وکما تاریخ کې څو کې راځي وای زبح زبح وکما غیر ایمان راوړ په الله توحید قبول کړه زبح دې به قبليږي چې توحید دې نه قبول کړي د الله دی یو ولی اقرار دې نه کړي هغه وخت پورې کته ارسونه میخي غواګانې ګړي بزي الله لري کې د الله ته نه دې قبولې دي مشرک سړي زبح نه قبلي ایمان راوړ هغه د خپل لږه کفر نه د خپل لږه غرور نه چیده نه واپس کیده ابراهیم علیه السلام چیده پلارم وشاله چیده ده کوره وزه زمان تماس نور وقت نشه تیره واله او آغا تم پا توله گئی ده قوم نور ایمان نره وڈی او طریقه داده چی کلی قوم تا دعوت وشی او بار بار وشی او بار بار وشی ایمان نره وڈی بید آینه هجرت ده انبیاء علیه السلام تا با اللہ ده هجرت امر کهو چه هجرت وکی نپا دی که آغا هجرت وکهو ده عراق نه صرف یوخه ده وسره ده اور یو لوط علیہ السلام فآمن له لوط لوط علیہ السلام ته اظهار د ایمان وکړ چې زم دې مرګ لري دا د هغه ور اړکی لوط ابن هاران ابن آزر دا د هاران زیو هاران د ابراهیم علیہ السلام ورور او د لوط علیہ السلام پیغمبر وو د مصر هجرت وکړ لړ شام علاقه ته حران او توای اغه ته لړ څنګه علاقه کې به دی باندې لګ دغه راغه قحط راغه امتحان د الله دې نو د دې ځنه به ته هجرت وکړ مصر ته لاړ چې مصر ته بلاړ سمودی د پرال ته لاړ چې مصر ته وکړه داخل شلو نو د مصر کې یو بادشاہ چې هغه یو ظالم او جبار دی بادشاہانو کې اکثر تکبر او جباریت او ظلم او بهایي او فسادونه پکې وي ډیر لږ خلک دې سي وي چې الله ولا مشری ورکی او دا پای کې خسته استعمال شي غالبا تاسو به ګورئ چې دا مشران خسته نه دي استعمال شي د جهالت دوجا کرسی ته جوړ کیږي نه دیو کې نیوای چې باس اولوهیت درجه ته موږ ورسېدو غشتول واک د زمنګ نه مرګ راځي او نه به څوک راځي په موږ عملو کې او نه بچر د جیدو نظر ارڅ ته یېر او د مخکینو نه عبرت نه لږه لکه یو ورځ مخکې چې خلک استاب شنه بادشاہانو او په جیدونه کې براتې دي نو د دې جبار وی عدد دا او دا حدیث الفاظ دا د عدد دا چې د چا مسافر به په مصر باندې ورته ری د او خزه به وسره وا نو دا به ته خستله او که خور با وسره یا مور با وسره نه غیته بسنه ول دا دغه خو جوړ شي په دې باندې بوله غیرت ورتره چې وسره دې یو مسافر او غسر خزه یو دالې په دې اخلي دا زنه برداشت کوم بلکې دغه خزه به زول به حیا کوم او تکلیف به تور کوم نو چا شیطان یو که بادشاہ ته جدلته وسره دې راغله دې او یو زنانه وسره ده من احسن الناس په ټول خلکو کې ډیره زیاته کېسته ده ناغه ونی سره کسان چې ستانه ده نو په دې کې هغه اول ابراهيم عليه السلام طلب هغه وو چې خپل دار الحکومت ته تراش هغه چې ورغه نه ته پوسه ته وګړي دا تاسو څوک ابراهيم عليه السلام دی وخت کې اسباب استعمال کړو انسان ته د اسباب استعمالول باندې مکلف ده چې دغه کلمه امتحان راشي سره به توريه موريه کوي دروغ بنوي لیکن توريه به کوي دروغ کې zarar ده او توريه کولای شي نو دا د توريه وکړه توريه دي ته وایي چې د خبري حقیقت یوي او د سړي یو مرادي او د دې مخاطب بل مرادي ستا مراد به یوي او ریدون کې به بل مطلب اخلي نو توريه وته وکړه دا یو چې زما خور ده هدي اختي ده مې خور ده دا ویني دا چې دا مې خور په دې وجه چې مسلمان نه ده کنه مسلمان چې وي د بل مسلمان ورور خوري د مسلمانې خیسه نکاح جایز ده چې دا ټول زموږ خویندې دي دا خلک وایي کنه دا وابین چې کوم دی دا له حدیثه دا پنځمه خور جایز کوي وای دا صحیح خبره کوي پنځمه خور چې دا جایز ده هغه دار چې د عام مسلمانانې زنانه چې دا زموږ خویندې دي دا زموږ تاسو لپاره جایز دي چې په نکاح شرعي سره واخلو دا دې دا مطلب دی ابراهيم عليه السلام دا خبره کړه او دا نور څلور خویندې دي چې هغه حرام دي د پلار مور نه چې پیدا و یا صرف د پلار نه پیدا یا صرف د مور نه پیدا یا رضای خو دې دغه حرامي ابراهيم عليه السلام دلته دا کلمه استعمال کړه واپس شراغه خزه تی ویل جو ستارانه بوزي وګوره زما تکذیبونه کې ما ته ویلې چې ته زما خور نه ته مت د سی ویل چې دا زما ورور دی ولې کته ویل چې دا زما خاوند دی خو زما تکذیب به وشي زما دروژن دغه په نیوز باندې حساب شمه نو تم دا توریو کاږي تم دا توریو ورو خور او هغه ته به تخپل وجه بیان کړل ف انه ليس على وجه الارض فدي مقدس مکه باندې دلته په دی علاقه کې ليس مؤمن غيري وغيره کې یو مؤمن تي یو زمه دو مؤمنان یو مؤمن د بل لور خوري نو ته زما خوري په شرع کې اگر کې نکاح دې ما سره کړی دا ساره رضی الله تعالی عنها چې څو قاعده د تر لور وا د تر لور هم وا اباز خلک وایي چې خپل خوري و پرشته باندې او پاغه زمانه کې د خپل خور سره نکاح راو او لیکن دا راي غلطه ده د تاریخ په صحیح تاریخ کې د سر انګلی دي چې د ترلور و خو خور یو ته په دې کې د دې وجه نه ویل و چې مؤمنه و حدیث د ابو داود کې راځي چې خور یو ته په دې وجه ویل و چې د ایمان والا و په دې کې جبار هغه زنانه بوتله ستر دا غنه چې داغه د شب مطابق خبرم نه وځي کله شرق و دا چې خزه یې نه به اخلي که خور یو نه سبوته نه وای قانون داغه دا و لیکن بیا هم د خپل قانون خلاف و او داغه خزه بوت له او اراده وکړه چې هغه ته لاس ورواچ به هي دا ویو چې نو هغه اوله ګیر وای او د سه وکړه د دې اجازه تر وکړه چې له ګذرې زو د سه وکړه او د سه وکړه او به د برکات منځ وکړه او د الله سبحانه وتعالی نه دعا طلب کړه ابراهیم علیه السلام په منځ ولړل د سه وخت کې به دا هتیار استعماله دا اصلي هتیار اصلي توره او اصلي وسله دا ده لیکن دا ډیرو خلکو نه پیژاندل خپل رب ته توجه کول هغه ته التجا کول هغه ته ظاهري کول دا وسله چې دا ډیرو خلکو نه زمونږه د حکام او د محکومینو یقین په سبا نه جوړ شوی دی د امریکای په وسله باندې جوړ شوی دی په ایټم باندې جوړ شوی دی په الکه موږ اصلي هنه شته چې جهاد نشو کوله والله یو شلخه ټوپک د سړی کین او ایمان د سړی ایمان او دعا د سړی مرګری یو ورسره لګ معمولی مونږ د اسباب د سړی ام الله تعالی غلبه درکې د الله په فضل او لګ دا تاسو ولید له مشاهده د خبرې وکړل کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله لك خلق الله بډیرو باندې غالب فمان زبانه ودر او دا دعا وکړه چې الله پاکه کما چرته د خپل فرج او د خپل ځان حفاظت کړی الا على زوجي صرف خاونته میزان کارا کړی دی الله بل چاته نه دې کارا کړی نفلا تسلط علی هذا الكافر دا کافر به ما مسلط دی چې مال غوته رانه وړي اوس پر الله ما چرته به نه نکړي چې دا کافر را غوته رانه وړي او زستا د پیغمبر زوجیم ولیکن الله ته خبر دا نیک عمل وسیله کوي چې الله ما ګوره د ځان حفاظت کړی دی او دا کافر به ما مو مسلط کوا ابراهیم علیه السلام ته دعاګانې کوي دائم کوي نو په دې کې وچا کافر ولا غوتی ورلري نو فغوتا پاغه باندې استه به وشيراله دماغ یې بنج لاسونه پیر غوند فل کې سړي باندې چې څنګه ګوزن بيماري ولګي یا سرع مرګي بيماري په سړي باندې ولګي خرار شروع کله کې خوب کې چړې خړنی نږدې چې ساي وخیلی ساره رضانو ویل چې الله شنو خلق بوچې هي قتلته دی وجه دې د مرې نه ونیو دې په عمله وکړل نو داخله به ما نه پریلي الله سي بيته جوړ چپه ما باندې روان وړي داسې داغه د دعا په وجه باندې الله بیت دماغ له برابر نه به په دې باندې داغه عبرت او تحسین نشونه به وته کوي ورته به رب العالمین په هغه باندې دا حالت راوسته چې لاسونه ولا شل کړل او دماغ ولا بند کړل او خرنانه شروع کړل که ساجد شي نه خیج دې به دعا وکړه چې الله دا سره تر وکه غولي کې چې ته مړ شي به خلک وځي دی وجه درې زره به دا کار وشي درې زره دې به ته دعا کوله او یو روایت کې دا دی چې د دبو په دې بيمارۍ کې وای دا आवाज وکړه چې ادعو الله ولا اضرك دا الله نه دعا وکړه اوس بل ضرر نه درکوم واده به مکوله چې زه د الله ضرر نه درکوم که ته د الله نه دعا وکړې نو د دې به تمام پیدا شو چې زه ضرر نه راک او به بنده کار کاو چې د دې کړه دا وشو نه غلغه سوال له خپل یو چپلاسي د طلب کاو غته ویلې چې ما اتیتنی به انسان دغه ته انسان ما باندې راوسته و انما اتیتنی به شیطان دغه شیطان دی تا ما دراوسته هغه ته شیطان و شیطان خپل دی کافر هم دی شیطان هم دی زانین دی او ظالم هم دی او یو پاک زنانه د الله د اولیاونه د پیغمبر به بی دغه ته شیطان وای دا د شیطان طریقه ده د کافر و سمو طریقه هم ده سوچ مجاهد یو صحیح مؤمن او الله و الله یو په ملک امن امان را ولی او راحت را ولی او خیر خوري په عالم کې ای ته خلک دشتګرد وای ای باندې بد بد نمونه کې فضل کې یو سوچي کافر دی او دشمنان د الله او رسول دی او د دین دی او د عوامو دشمنان دی او د انسانیت دشمنان دی هغه ډیر خلک دی هغه خلک ګڼل کې دا د خلکو عادت د دې واقع نه سوی دا قسم عبرتونه راوځي دی کې دن بل عبرت هم پروت دی او دینی مسله کې پروت ده هغه دا چې د شهادت په سری باندې چرته راشي ول عیاذ بالله من کمزوري خلک په موږ الله نه را ولي خو یو مؤمن بنده باندې دا شرط راشي د څه حالت چې د یو کافر په لاس کې دا ورشي یا د زوجه ورشي نو علما وايي دلته دا جایز دي چې ځان مړ کیسته ځان قتل کی چې دا کافر د زما د کزي بیزتی کوي یا زما بیزتی کوي او خو جو بیزتی را لکه راشه ځان به مړ کوم او کنه ځان به پری دی نو د قران سره د دوه نه دا معلومه ده چې ځان به وجه نه دی وخت کې دی او کې به توکل کی الله ته به ځان سپاري الله نه بدعا غوړ او صبر نه وکړ دي مقام کې تاسو د دې خبرو امر دی حکم د زداد چې توکل الله باندې وکړه دعا د الله نه غوړ صبر وکړه او تقوا اختیار وکړه دا خبره و اختیار ده د مخکې نه اختیارول په کار دی په دی وکه ومدا اختیار دی هغه کسان نه پوي دي چې هغه لکه زموږ په دې زمانه کې بعضي د علم د کموالي د وجه نه د سي حکمونه کړي شو خپل خوځو ته بعضي کسانو کړیو چله تاسو باندې د څه د بیا حالت راشي ځان والو زوي ځان مړکې نو دا صحیح طریقه نه ده د نبی سره ځم په زمانه کې بعض زنانه مشرکین او د صحابه کرامو ته تختولي هم دي حدیث د مسلم کې راځي او زنانه تختولي وه د کافرو سره ډیره زمانه وه هغه یې څو وخت لغه به کول په دې مابین کې هغه وایي نظر وکړه چې الله رب العالمین کې زجر ده د دې جیل نه خلاص کړم او د دې مصیبت نه وېستلم نو زبا دا اوخه زب حکومت دا کوم اوخه چې ما سره دا هغه اوخه د نبی سره سره مو ا مشرکین هغه تختول و په دې ما بین کې ایو غافل شو دای ست جن نه روت الله سبحانه وتعالى اخلاص کړ دا زنانه او دا اوخه امر واست خلک چې په پویدل هغه مدینه ته رسیدل و بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه الله ما دې اوخه د زب نظر کړه دې کته دې پوجا الله بشکم دا بس زب حکومت نبی رسول سمه چې بسمه جزیتی تا خو دې رب بدل دې اوخه لور کړه چې هغه اخلاص کړ ته وجنی اغه په وجه باندې الله رحمن الله سکړي او توس به تا غزه به کې دا تنش زب حقواله ځکه دا پردیم ملک دی دا ستا ملک نه دی لیس ابن ادم نظر فی ما لا یملک چې انسان دی شی مالک نه نه پای کې د نظر نکی دا وکه خو زما ده د دې ملکیت خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا داغه وه پر دې وخت نشه زب حکولې په نظر باندې نو ګوره د دې حدیث او د دې په شان نور روایتونه دی چې کله د حالت کې سره راګیر شي سبق صبر وکړي تقوا نه وکړي د الله نه بېریږي دا د حدود پابندي وکړي دعاګانې بواړي رب العالمین به الله رب کلا وی لکه څنګه چې دې زناته کلا وکړه دا وړي رچت کرامت والا دین او الله سبحانه وتعالى په دې رسانه خلاص متقین بندگان ټول صلی الله علیه وسلم مددونه کوي دا د الله سبحانه وتعالى عدد دې چې عدد شي بندگانو سره مدد کوي خو لیکن د دې بادشاہ پر زړه کې د دې خزي عظمت راغې چې رضا زنانه او چې تکزه ده او الله والا دا کافر خلی جوی همیشه د مؤمنانو حق پرستو تزریکی منی چې او دا سی خلک دي په ظاهر کې خلاف کوي هغه تم دا پته چې سی خلک دای دي په دنیا کې سی خلک دای دي خو لیکن شیطانان دي نو د شیطانۍ د وجه نه د سی خلکو خلاف کوي هغه لګي وای راول لګي دا د بادشاہ راول لګي دا دل هدیه ورکړل تاریخ کې به دوه خبر راغلی یو دغه چې داغه وینځه او هاجره نوم داغه و هاجره ولا په هدیه کې ورکړل او موثق تاریخونه کې دا دي چې داغه وینځه نه و بلکې داغه لور و د بادشاہ خپل لور و د مصر بادشاہ او داغه لور و د خپل لور ولا په هدیه کې ورکړل چې دا تواخل دا به ستاسو خدمتګارې ځکه تا کې دونه کرامتونه او کمالات دي په دې کې دغه چې و ساره ده دغه د دربار نه وروتله او خدمتګار هم سره و ابراهیم علیه السلام په منځ باندې ولاړ هغه الله ته متوجه شو نو دوی ته په منځ کې اشاره وکړه چې مهیم سوا کې وشول د بادشاہ الله ته په څه طریقې سره خلاص کړی نو دی ته په منځ کې جواب ویل ورکو چې رد الله کید الکافر فی نحره او رد الله قید الكافر واخدم هاجر یو لفظ د شه د دې کافر چې کوم مکر او کوم پریبي او کوم کوشش وي الله سبحانه و تعالی داغه په سینه کې به تور واپس واخدم هاجر او مال هاجر په خدمت کې راکړه یان داس مې خادم او غوړ دا دغه خادم او نو بس ابراهيم عليه السلام په مصر کې څه زمانو به داغه نه به واپس شام ته لړ فلسطین علاقې ته لړ انتبه آباد ابراهيم عليه السلام بچینه پیدا کېدل نه داخلي راول کېد نه رحم وکړ په خپل خاون باندې او دا هاجره استغلا ورکړه چې داس ما وینځه د خپل تعالی مدار کړ هغه اوس نکاح وکړه ابراهيم عليه السلام د هاجره سره نکاح وکړه چې دا دی بادشاہ لور ده چې نکاح اوس وکړه الله سبحانه و تعالی هغه له بچي ورکړ اسماعیل عليه السلام دا اولنی بچی و د ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام مشر دیو دا پیدا شو ابو هريره زانو چې د حدیث کله بیانونه فرمایي چې تلک امکم یا بنی ما السما دغه زنانه چې کومه د شي څوک وایي چې وینځه ده یا د دې بادشاہ لور ده دا د عرب مور ده د عام عربو چې څنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مور هم ده دغه زنانه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مهم ده کله ځکه اسماعیل علیه السلام نه هغه پیدا ده او اسماعیل علیه السلام چې ده دغه زنانه نه پیدا شوه یو حدیث کې راغلی دی کله چې تاسو مصر فتح کړی نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی وو نفستوا بهم خیرا د مصر ولو سره تاسو احسان کوئ خاص کر پای کې خاص علاقې دغه سو احسانات کوئ چې کله فتح شي بشین ګی مخ کې نور کړو چې د مصر د کفر علاقې خدا او فتح کیږي ایمان ورو په لاس کې برازي ورسته زمانه د عمر ابن خطاب په زمانه کې به فتح شي هغه مسلمانانو لاس کې راغی و چې فتح شي نو تاسو اغه سره نیکی کوي زکه فان لهم ذمه ورحمه نبی رسول الله دون وړاند خپل ولې له حساتي و زکه د دیو ذمه هم شته موږ سره او دغه ما سره خپل ولې هم شته نو زما د طرفه دغه سه احسان وک هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځه و ماریا القبطیه د قبط نه راوستل شوی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځه و ماریا قبطیه نو د دې د خاطر دغه سه تاسو احسان وک او بل واجه داده چې زما وړاندې مور چې د اسماعیل علیه السلام مور ده هغه د دې قبطیانو نه ده او د دې خلکو نه ده د مصر والاو نه ده نو د دې په واسطه باندې تاسو د مصر والا سره احسان وکړئ څونه وړاندې نسب پایلي خلک وو زمونږ خو د پلار وی خپل لور مې او بس د یو لسو روپو دپاره چې د درز ولې ورکړو د تره زامن سره خبرې نشته دا خو تربورانو ته خلک وایي تربور منه دشمن د تره زامن خلک دشمنان ګڼي دي واقف ماما او کاکا زامن او خو به روان دي سابېږي د ماما زامن یو یاد شي به روان دي ور نبی صلی الله علیه وسلم د دوه وړاندې نسب له حساسه تل دا حدیث او دا تاریخ مونږ ته دا څه د عبرت خبرې راکړي را له ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام پیدا شو لږه زمانه بعد یو دولس دیارلس کاله پس به اسحاق علیه السلام پیدا کړ الله غبه ساری له ورک هغه بلې ښځې بچې به پیدا شي ځکه دا طریقه ده چې یو خاوند یو دغه بچې نه کوي او دا مشره ښځه راولګېږي او دې خاوند له نوې ښځه وکړي او په دې باندې صبر وکړي زه دا بنه در راشي خیر ده په دې بنتوب باندې صبر وکړي چې دې خاوند بچې مې پیدا شي زه کور خراب نه شي الله دا غې دې نیک نیتۍ ته ګوري غالبا دا تاسو تجربه وکړي په خپل علاقه کې هم دا غې نیک نیتۍ ته وګوري ناغې له لښته بچې شروع کړي د دې دمه خزي به بچی پیدا شي یا نه واغوري الله است شروع کی ډیر کسان د سیدی چې هغه دا کار کړی د ناغیل الله زامن شروع کړی زامن یو لور کړی د دې نیک نیتي دا نیک نیت چې دا مړي چت شه ده سره خني تو کی خسته اراده و کی دا خسته نیت نه لري چت شه ده په دې باندې خپل کلی پیسې دي کی په خپل کلی نیتونه باندې مساق علی السلام او دولس دیار لس کاله پس پیدا شو او اسماعیل علی السلام داغه دولس دیار لس کاله مشرو د اولنې زوی دغه د اسماعیل علی السلام به الله سبحانه و تعالی دته حکم وکړ ابراهیم علیه السلام ته دا امر وکړ چې ته د فلسطین نه لاړ شه او د خپل خزم دی بوزه د هاجره او د اسماعیل علیه السلام چې دا زوی دی او تاته ډیر محبوب دی او ګران دی ځکه یو زوی چې د سړي وي او د الله نه غوښتلې مې په دواګانو پیدا شوی او ډیر محبوب دی دا دواړه ویسه او په مقام کرامه کې پرې ده د دې د پرېښودلو وایي دوه وجې وي یو وجه د الله امر و چې دا هلته ته ویسه څنګه دلته کعبه آبادیږي د الله سبحانه وتعالى حرم به آبادیږي کور بدلته آبادی داغه د خاطر داته ویسه او دوی موجه دا وجه د هاجری او د ساری رضا په مابین کې بنتوب د بنتوب د وجه نه مثلا څه خبرې مراته لري ځکه انسانان دي ګر انسانان کارتونه او چچ حضورونه په تنگ وي رونی کې تنگواله راځي نو یو بل سبب دی کې کله کله خبر راتله هاجری رضا د ویندې شان حیثیت لاره مسافر مو او د دې د خاطر الله تعالی امر وکړي دا د دې جنا بوزه چې د دې خو به اختلاف هم نه پیدا کیږي سنت طریقه هم داده زموږ د نبی رسول الله طریقه هم داده چې شاید دوه کې یو کې درې یا څلور دا هغه لپاره ډېر جایز وي او زموږ د متیان لپاره څلور نه هغه به شریک نه وسی هغه د لپاره بیل بیل کور نه ورکوي کبیل کور نشي ورکول نه بیل کوټه بوله ورکوي خوراک به بیلی دا خرچه به بالکل بیل له کعشر زانه به بیل له ام سلمہ او بیل له ام حبیبه او بیل له بل اگر که بچی مې شیم نو دی ټول په یو ځم فراق کولای شو لیکن سنت عمل د سنت ده سنت دا د جاری ولا بیل بیل خرچه ورکه خرچه به بیل ورکول شي کوټه هم دا غي بیلې زموږ د بازي په تنو عادت ده چې خزو کې دا بل کې سره شریک اوسي روټیم شریک وي او دا نه کله سره مور پلان هم شریک وسی په دې کوټه کې کله څورونو خوند په دیو پروتګ شریک وسیږي دا د اسلام خلاف د سوچا دا صحیح طریقه نه ده ابراهیم علیه السلام د خپل زوجه هاجره رضی الله عنها چې دا او خپل بشی دی واخسته د فلسطین نه روان کور او وصله د دلته مکه مکرمه ته راوسه مکه هغه زیو چې له سبه انیس نبکی انسان شته دی نبکی کوم کور شته دی نبکی وبشته او نبکی کعبه شته دی نبکی بازار هیڅ نشته سره صحرا د میدان دی غرونه دی ځنګل کعبه د زیږې جوړه شوې ده لکه یو ناو ده په ناو کې جوړه شوې ده دی په امغار ده هغه تر ځم اوس په دا غرونه والي شوې ده خلکو ته نخ کاری کیږي کني مخکې دا د شپه ناو کې وا او یو خړ په غاړه باندې دا کعبه جوړه شوې ده خړ له په دې خړ کې پاسو چت زیږې په دې باندې کعبه جوړه شوې ده ډېر کله سیلابونه موړې ده دا کعبه په دې یو شړ زیږې دای پرې خدلا او ابراهیم رسول دې ستره وانش لګي وانتي وبيو سره پرې خدلې او کجوري سره پرې خدلې ناشنا دا غیدا د الله سبحانه و تعالی دا کارونه ډیر ناشنا او عجیبی ابراهیم اسلام تر وان شو دی خلیو تواز وک چې الامن تکل نه ای ابراهیم ابراهیم ته مچا ته پرید هغه دا आवाज نه کوي ته مخ راړو به وت وی چې الامن تکل نه ابراهیم ته مچا ته پرید دل دریم دل وته دا وی ته مچا ته پرید د شاله حق چې دل تن انسان شتا ان کوم حیوان نه وبوي چې نشته ته دې کې څنګه پرید دی دی نو څلورم ځل وایو ته دا ویل چې الله امرک به هاذا دا رب العالمین امر دی تاسو چې دغه وکړه هغه د مخ راوګرځاو چې او رب العالمین ماته دا امر کړی چې دسه وکا نو دونه چې ایمان پوخ ایمان بده چای چې هغه ویل چې اذن لا یضیعن الله هر کله چې دا رب العالمین امر دی موږ الله نه ځای کوي نه موږ بربادی زمو پروګرام به وکی خیر دې کوم بدیږي کې پاتې شو چې الله رسول مرګري بس دا معلومی چې دا د ابراهیم اعظم په کور کې تربیه شوی زنه نه و او چې ایمان یې زده کړی دی الله سبحانه و تعالی سره ډیر چت تعلق دی کني چې سم تعلق د سړی نه دی کوم سره تنګی انسان لځي موږ انسانان چې کومي د الله د تعلق د کمال د وجه نه ځان لوالي کې بورکی غو خلک وایي زبور کې موي تنګی چې بل چا سره کین نه یو غپونه ولیو خبره ترې ونی کې تنګی او د نکانو خلکو طریقه دا و چې په واسي والی کې خوشاله دل نه تنګی دل بداږي ابراهیم علیه السلام ته الله وکړه چې وایي د دین غائب شو او دیو ډیر کین اخو اورې د نو بيدې کعبه تر ته متوجي شي چې کابل جوړ نه و لیکن جوړیږي برست او الله نه دعاګانې وکړلې قران کریم کې دعاګانې ذکر دي شغل رب العالمین دونه خوشي دي چې قران کریم نه کړی دي چې الله یو په داو کې چې د دې علاقې نه بلد جوړ ک خار ته جوړ چې غنل دخله کړئ او بل لري چې دلته رزق نشته دې رزق پکې پیدا ک ورزق اهله من الثمرات او درېمه دعا دا وکړه چې من امن بالله واليوم الاخر الله پاکه رزق پکې صرف هغه شاله ورکه چې په تا ایمان راوړې د په قیامت ایمان موحد بنده دی مؤمن بنده دی غلې ورکه کافر مشرک له ورنه کې دا دشمن دی الله ورته مخکنی دعاګانې قبول کړو دی په باره کې وته ویل ومن کفاره کافر له پکې ورکوما ځکه چې به دنیا دار الامتحان نه جوړيږي ولیکه دا دعا شرطه قبول شي نه په مکه کې باندې مګر صرف مؤمنان به که څوک ورتلل او کافر او منافق وي نو د مکه به بیت د کور کوله بار بیرې شړل الته بسره مؤمنان دی راو نه دنیا کې به پته لګي دلی او دنیا خو دار الامتحان دی نو کافر مرنه نو وته شي مشرک مرتل شي منافق مرتل شي ډیر مشرکین به کوسه دل فومت او قلیل لکه زمانه فراکونه به وکی ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير به جهنم زره چیر دلګي ډوډۍ غاهن دی دا دعا ده قبول نه او دا دعای مکر چه ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ای اللہ ما خپل خزه دا بچه پا دست زیکی پری خود چه دلتا قیام نکی خود دلتا ستا کور جوڑی دو والا ده لیکن دا اللہ ما رو تا دو چه دلتا با کور جوڑی اللہ تا دیو لرزق ورکا یو او وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم اللہ دا خلق وزرکی کی دیسر مین پیدا کرده که دا شرد دا سوک چرت زی او رزق الله ورکړه لعلهم یشکرون چې ستاسو شکر گزار شي دا دعا الله دونه او چت انداز باندې قبول کړی ده چې د یو فاسق سره چې په منګه کې کنه فاسق سره دا غم د کعبه سره محبت دی او د حرم شریف زیارت د دې خلکو خاطر مونږ باندې دلته کې خدای دې ټول عمرې لزی حج ده نه بالکل ده تیار ده کار مته پری دی او دکانداری مته بندي ورسفه حرم تر واني یو کال بلار شي کله به بد از رخاره کې چې الله به څنګه ورسوم دا دی به یو زما دعا ده چې دونه زور پکې دی داسمه زوري نه راخلی دی خو کدا نه ونه هغه زه خو تکلیفي زیو تر وسه پورې پر لار به سفر کول یو ګران ګران سفر به وي لږه تند وي وبم نه ملاوي دی اوس پکې لږه ساندی راغله ده من وجه اوس هم پکې تکلیف دی خو په خو پکې لږه تکلیف ډیر زیاتو دا دعاګانې وکړه چې الله دې خلکو له رزق ورکا او بل لار چې دا زونه کې اوسره محبت پیدا کړي دی زه لعلهم يشكرون نو اذا كده معلومي علماء واي رزقنا جل الله دل درکړو نو دا د دې مقصد د پاره نه چې سړي شهوتونه به ډیر شي بدن به پیل شي پیسې د الله ډیر کړی نو د الله شکر به اوس کې عبادتونه به ډیره بندګیان د الله بکی او د الله احسانات به منی پسند باندې دا کرم به منی پسند باندې توحید به منی دا تعظیم به کې لعلهم يشكرون الله رب عزت فارس باندې عالم ابراهيم عليه السلام دا دعاګانې وکړه د الله لري خوښ شو به ته واپس لاړ فلسطین ته غلاړو دا خزو دا بشر دلته پرې خو دا الله امر دا غشنت دی دا کار اوس موږ نشو کولای ځکه موږ ته دا حکم نشته هغه نبی دی دا وحی دا په دې باندې به څوک قیاس نه کوي چې سره وزو د تبلیغ لور وزما او دا خزو بچو دا ښه نشه کې پرې دمه ځکه موسی عليه السلام دا کار کړی دی ابراهيم عليه السلام کړی زم د څه کوم نه دا په موږ فرض نه ده دا د انبیو خصوصیت دی غیته دا وه شوی دا د عیدو خصوصیتونه دی باندې بقیا سونه نه کی مز موږ چې کوم شریعت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی موږ ته موږ پاغي باندې عمل په دې ما بین کوي دی دلته دی رو دا فراق دی کاو دی کجورو نه دغه لګی شان یو بوسره دا بس کلی تر دې چې کجوري خلاص شو دی او بم ختم شو. نو دا ماشوم چې دی دا دونه وړو کې راځي پي خوري، نو دا ځان په دې تیو کې چې کوم پي دی هغه موچ شو. نو تم د هم رااله لوګه هم رااله نو دا ډیره سخت خبره ای سړی یوازې هم ویو به لوګه تند دي ته صبر نکي. نو بیا دا حجره راځه شوه وی دا سبب په درجه کې دی ځین روانه شو چې زما او سفرا کې او بتل کوم. نو صفا غونډي ته وخت لول چا خو دې فقتل به دا ځین روانه شو مرواته. مرواته د صفا ما بین کې کند راځي چې اوس هغه بند کړل. نو په دې کند کې منډه وکړه ځکه خلک په دې ځای کې چې کله عمره کوي یا حج کوي نو په دې ځای کې منډه وي. دا سنت د حجری دی، د حجری رضانه سنت دی. اوس موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه طریقې اختیار کړی دی. نو موږ دغه تابعداري کوو. په دې کې ډېر تیز لاړه لکه څنګه چې یو مصیبت زده انسان منډه وي. مروه ته ورسېدل نه الته هم خو دې په وکتل بي ته واپس رااله بے صفاته وکتل. دا دوی نږدې غرونو وزله دا منډه وکړه وای یو بیر لاړه ته بیر لاړه بیر لاړه اخر داله چې دا په مروه باندې ولاړه ونه جبرئیل السلام الله راولې پروګرام اوس برابرې. جبرئیل السلام چې راغی نو دا لاولې دا کار وکړ چې دې ته आवाज وکړ. نو دې ویل چې دا आवाज د چا ده ځان ته ویل چې ته چپ شه سهله به یو استعمال کړ ځان ته وای به تا غواز وکنه. دې وته ویل چې قد سمعت ان کان عندك غواز خبره دې ما ته راوړه ولا ته څوک یې که چا ته تاسو مدد غوړه ده. پدې کې چې دا وای دا هغه وبو خو لراله دا غزي لراله. نو پدې کې جبريل السلام په خپل وزر باندې د دې زمکه اوله او بیره وېستل د زمزم او بدل تر وتلې. دا زمزم وبو چې د خلکو د اسماعیل السلام لته دا خبره صحیح نه ده. دا د جبريل السلام په وزر باندې د زمکه والا شوې دا د غزي نه دا وبره وتی دا ډېر مبارک وبو. هیڅ قسم جراثیم پکې نشته ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي طعام الطعم انتصار خورینه د روړې په ذکر ورکړي و شفاء السقمنا وهر قسم بیماری نه به الله سبحانه وتعالى کوي چې کله سره یقین سره اوس کې د الله په فضل دا کمال پای کې شته. عام یو بچی دی وته لس ورځې کې سر دې بند کړي بي کوي د لس کال اوس ادم بي نه کوي. زمزم بچی لس کال شل کال ستا کور کې پرتیم بي نه کوي نه خرابي. دا کافر خلک چې دین هغه دې ته تعجب کوي چې را دا وبو دا خلک بار ملکونه ته وړي دي باندې دوه ورځې تیرې شوي او هیڅ بدبوئی او یا جراثیم غیره کې نه پیدا کی دا ولې. دا یو کرامتي وبدي چې دا هغه وخت الله پیدا کړو به ورکه شوی ورسته کې سکه ان شاء الله رضی عبدالمطلب کیسه چې کله بیانو به غیر استلې دا وبیت دوباره الله سبحانه وتعالی داغه په لاس باندې به را تازه کړو. دا زمزم وبو نو زمزم وبر وتل نو دا وبې سکلي او دی وبو کې الله دا کمال چولې چې د خوراک په ځای کار ورکاو د سکاک په ځای کار ورکاو چې وبې وس کړنه دې په سینې کې پې پیدا شنه ماشوم له پې ورکول. نو په دې کې الله سبحانه وتعالى دې بل پروګرام وکړو چې جرهم یو قبیله و د یمن نه روانه و بنو جرهم یو ځل. عرب خلک اکثر په یمن باندې باید نو دا هغه ځنه دا جرهم قبیله را خوشو شوې ده په دې لار باندې تیریږي. دا ولې دا ځنه را وتل د دې ناشنا واقعات دي وجوهات دي. یو وجه دې دا وجه د رومیانو به د دې خلکو سره جنگونه راتل دي روم ولو نو اغیو مجبور کړو د غزین راوتی یا خپل مابین کې دا قومي جګړې به د خیمیر قبیلې او کهلان او توای د خپل مابین کې به جګړې اختلافات راتل دا غیب وجه باندې راوتی دا وجه مو. او د دې بل وجه وجه په غزې کې یو ډیمو دا ډیم دا ډیم واقع ان شاء الله تعالی به په بل ارته کې بیانو. دا غډیم د ماتې دو د وژنه چې الله مات شوی نه دی خو ماتې دو الله بعضې کسان ته صفته ولګېد په څه زرایعو باندې چې زرایع به رسته ذکر کوي ان شاء الله. نو دا غیر د وژنه دا خلک دا غزن را روان شوی دی او دلته ځان له ځای پیدا کوي داسې مهاجري غوندې ژوند تېری شي داسې یو ځای پیدا کړو چې هلته اوسېږو خپله د مهاجرت ژوند تېر کړو د خپل علاقې نه راوتی دي. وایي د مکې نه لاندې یو ځای کې دېره شو دمې وکړله چې وی قتل نو مرغانو ته ښکاره شو خپل ما بین کې ویل چې مرغان نه مګر د وبو په غاړه ځکه چې وبو یو ځکه نه لته مرغان نه دا مرغان څنګه د ځکه تاویږي را تاویږي. یو سړی وای ولې چې ته لاشه د ځکه وګوره چې وی قتل هلته وبو دی او دوه کسانو سره نشته یو ځنه نه دی او ماشوم سره دی واپس یې غیله خبر راوړل چې لکه دلته خوب پیدا شوی دی نغی ورال بنو جرهم چې دی ورال وکانو اصحاب خلق د عرب عدد دو چې اخلاق یې ډیر خو اخلاقی ماده به دي خلکو کې ډیره زیاته و نو دې خزي دې چې ونه یې دې په زور نه کاوږي چې دا خو ځان لږه د خیر من دکړه خزه او بس په زور راوونی چې بچم ته وادي او بم ته ونیسي نغی نه اجازه طلب کته مون ته اجازه راکې چې موږ ستاره خو کې ډیر شو نغی نه چې بالکل ډیر شي زمکه ځان ازمانه د ستاسو دې راځي به دې اجازه طلب کړل چې دا وګو به موږ راکې هغه وته چاو وبو تاسو درکو خو لا حق لكم في الماء دوبو مالک به زی صاحب بیگما او نور تاسو د سکل کوي خپل جامع پینځي خپل خراس کاک ارشه چې په کوي په دې وګه به کوي لیکن مالک به زی صاحب بیگم دې ناغي دې بالکل ټیک دغه شان ته دی وی حدیث کې راځي دا وبو ډیر زیات وی مخکې خو چې کله دا وبره روانه شو د جبرئیل السلام په وزر باندې نو حجره رضی الله عنها راول کې دل دیته دیوالو چې دا وبله دنشي د دې لپاره چې ختم نشي نبی رسول الله فرمایي رحم الله ام اسماعیل الله دې په دې رحم وکړي چې چرته دیوته دا دیوال نه واله لکان عینن معینن سم ډیر بروان وي دا وبو نورون بشان دا بروان وي لیکن دا غي درته تنګوالي د وجنه هغه دیوال او ته وونه د دې دیوال د وجنه دا وبسته کمې شوې دا اوس یو ناشنا دراز خبره ده دراز جورواله ایمان سره تعلق دا خبره هغه سوبې پويږي چې جوور مؤمنه ني دراز خبره غدا ده چې دلته په الله باندې چت توکل پکارو هغه ذات چې موږ سره وبن نوي او هغه ذات راولګي د پدې ځای کې مال وب پیدا کړي نو دیوال وال د څه ضرورت ده که خلاص شي نوري بل راکې کنه نوري براکې نوري براکې نو مخک الله ول ولي به بنې څه به د پاره بنې د کزمنګ د عام خلق عادت داده موږ چې دی وخت په الله رزق راکو او سباله بسکی ته وجه دا ګویا چې الله سباله رزق ورکول ولا نه دی امي ربانه نه دی یا هغه کیسه تغییر تبديل پیدا کی دا د انسانانو مزاج دی چې د څه کوي دراسنګ زمانی لپاره غم کوي او دې ته نه کوی چې د مخک مال چاره رزق راکو اوس پر د چا ساتلم دی الله وساتلم خو رست کوم د الله ساتي ګان نو دی وې دې کې دا کارو کې دیواله دې لپاره واو چې دا وبو چرته خلاص نه شي او په کار دا و چې دې توکل په الله باندې کړو نو دې دیوال په والو په وجه باندې نقصان دا و چې وبو کمې شو دې یو صحابي ته د کرامت الله ورکړو چې میچنه روانه و خپل به وړ را بیا دل ځکه دعای د الله نه کړو دوی چې دا وړل راځي ما کړو دا وکړه چې دا وړل کم ځای نه راځي چې هغه میچنه چې اوچا تکړه الله یې ثواب راول به کار نه کاو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل کړه دا ته نه اوچا تکړه قیامت پر روان وي دا وړل به کاوله د الله رب عزت په دې قدرت کې تاسو له غوته والی د دې ځای کې غټي اعتماد په الله باندې پکاره ډیر اعتماد پکاره په انسان کمزور شه دین کارسونه چې انسان یې نو بس د څه خبرې درې کې راځي وای بنو جرهم په دې ځای کې آباد شلو او د دې مصره اون سره تعلق پیدا شې ځکه یو قبیله را لدلته او هاجر رضی الله عنها شوا د دې سره دیرو او اسماعیل علیه السلام تر دې چې هغه راغښ هاجر رضی الله به وفات کړل اسماعیل علیه السلام راولې کې د پدې کې نکاح وکړل او دا غین رسته به ابراهیم علیه السلام درې څلور کړه تر هغه چې دغه واقعیا سره د غنور واقعونه به مرګري کو ان شاء الله تعالی او دا په تفصیل سره د الله په فضل سره بیانې کې سره د بعضې فوائدونه الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته د خبرنه پرې عبرت راکړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.